Ewangelia Mateusza, jakżeby inaczej od kilku tygodni, tym razem rozdział 5. I chcę przeczytać dwa wiersze, wiersz 13 i 14, strona 1031, 5 rozdział Ewangelisty Mateusza, wiersze 13 i 14. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci za formę, w jakiej zwracasz się do nas. W wielu wypadkach jest wielką łaską, że możemy być solą. A w wielu wypadkach, Panie, chcesz nas zachęcić do tego, byśmy byli solą, byśmy ten potencjał, który mamy dzięki Tobie, mogli przedkładać, abyśmy mogli nim służyć innym. Prosimy Cię, abyś nas skupił teraz mocą swojego Ducha Świętego, byś nas wyciszył i, Panie, byś nam pokazał, czy rzeczywiście w konfrontacji z tym Słowem, kiedy mówisz, że jesteśmy solą ziemi, czy rzeczywiście każdy z nas tą solą jest. Amen. Mamy zmierzyć się dzisiaj z kolejnym fragmentem kazania na górze. Nie wiem, ile jeszcze niedziel będzie temu poświęconych, ale na pewno kilka, bo materiału idzie jeszcze bardzo wiele. I mam nadzieję, że pozwolicie mi na taką jedną rzecz. Ktoś mógłby powiedzieć, no wielka sprawa, dwa wersety mamy dzisiaj do podjęcia, ale ja was poproszę, żebyśmy dzisiaj zastanowili się tylko nad jednym wersetem, a drugi zostawili sobie na przyszłą niedzielę. Byśmy dzisiaj skoncentrowali się tylko na wierszu 13, a więc wzięli na warsztat wiersz 13. Wy jesteście solą ziemi. W dynamicznym tłumaczeniu brzmi to tak. Jesteście solą tego świata. Jednak cóż po was, jeśli sami utracicie swój smak? Wtedy zostaniecie odrzuceni i podeptani, jak coś, co nie ma żadnej wartości. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. W jaki sposób należy rozumieć te słowa? Oczywiście powiemy, z odpowiedzią nie ma problemów, gdyż odnoszą się te słowa do ludzi wierzących. Wy jesteście solą ziemi. Bezpośrednimi odbiorcami tych słów byli ludzie zgromadzeni w czasie kazania na górze. Tych ludzi była masa, tłumy, jak czytamy na samym początku 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Pośród tych ludzi byli ci, którzy wiedzieli, o co chodzi, ale byli też ci, którzy być może z różnych pobudek, kierowani może zbytnią ludzką ciekawością, poszli posłuchać tego kaznodziei, tego, co on ma do przekazania. A więc powiemy, odnoszą się to słowa do ludzi wierzących, ale to jest tylko prawda połowiczna. Bo to stwierdzenie Jezusa należy rozumieć dwojako, tak jak ja to rozumiem, gdyż idzie ono w dwóch kierunkach i mówi o dwóch rzeczach. Pierwsza, mówi na pewno, i tu się zgadzamy, o roli, zadaniach i celach poszczególnego wierzącego człowieka, czyli o tym, co to znaczy w praktyce codziennego dnia być chrześcijaninem w pogańskim społeczeństwie, w społeczeństwie, które nie zna Boga, które ma owszem Boga często na ustach, ale tak naprawdę w sercu Go nie zna. A więc pierwszy kierunek, pierwszy punkt ciężkości, co to znaczy dzisiaj w trudnym świecie, pomimo tego, że mamy wolność, ale za słowa, które wypowiadamy, też ponosimy konsekwencje. A więc co to znaczy? Praktyczne przełożenie, co to znaczy dla mnie dziś być chrześcijaninem? Ale drugi punkt ciężkości, jeżeli tak mogę w ogóle powiedzieć o dwóch punktach ciężkości, to słowo mówi o świecie, na którym przyszło nam żyć. Pan Jezus mówi, wy jesteście solą, zwracając uwagę, że praktycznie ta sól ma działać w warunkach ekstremalnych, w warunkach zepsucia, bo żyjemy w zepsutym świecie. Jezus przedstawił rzeczywisty moralny stan świata. Owszem, cywilizacja rzymska, Izrael jest pod protektoratem Rzymu. Znana ta cywilizacja jest z wielu zdobyczy, ze wspaniałej architektury, jakiej fragmenty możemy podziwiać, jeżeli mamy okazję, możemy podziwiać w Rzymie, czy wszędzie tam, gdzie cywilizacja rzymska dotarła, z kultury, sztuki, filozofii, z rozwiązań racjonalizatorskich, słynne akwedukty, gdzie współcześni uczeni zachodzą w głowie, jak to było możliwe. To był cud techniki na tamte czasy. Lecz Rzym znany był przede wszystkim z niesamowicie wielkiego rozluźnienia obyczajów i ze zgnilizny moralnej. I między innymi niemoralność przyczyniła się do upadku tej cywilizacji całego mocarstwa. Co z tego, że były pozytywne elementy, wiele pozytywnych elementów, ale zgnilizna moralna i całkowity rozpad cywilizacji. Popatrzmy, wszelkie cywilizacje na przestrzeni historii. Czy to była Grecja? Czy to był Rzym? Czy to była kwestia innych starożytnych cywilizacji? Jeżeli wchodziła zgnilizna moralna, demoralizacja w społeczeństwo, pomimo praw, które mieli, jeżeli ludzie zaczęli być posłuszni i szli w stronę demoralizacji, był totalny rozkład społeczeństwa. I pod tym względem się nic nie zmieniło. Możemy sprawiać wrażenie na zewnątrz monolitu, ludu mocnego, społeczeństwa mocnego. Ale jeżeli korzenie moralne, jeżeli pewne podwaliny moralne zaczynają się walić i słabnąć, jeżeli nie ma moralności albo jeżeli jest podwójna moralność, to się rozwali, to się zawali. A więc Jezus mówi o tym, w jakiej sytuacji znajduje się świat. I praktycznie idąc dalej, czy jeżeli zwrócimy uwagę, dlaczego Jezus wziął porównanie do soli, możemy powiedzieć, że świat można porównać do mięsa, które ma tendencję do rozkładu, a jeżeli się rozkłada, do roztaczania niezbyt przyjemnego zapachu, nazywając to tak bardzo delikatnie. A przecież nie tak miało być. Pan Bóg uczynił świat doskonałym. Z powodu grzechu, za przyzwoleniem człowieka, z powodu zła, zaczął ujawniać się element zanieczyszczenia i rozpoczął się proces rozkładu. Biblijnie rzecz biorąc, to jedyne zdrowe i prawidłowe spojrzenie na ludzkość. Jesteśmy jako ludzie w stanie rozkładu. Kochani, może nam się to podobać, czy nie, ale Boże spojrzenie na ludzkość i zakomunikowanie stanu ludzkości nie jest uzależnione od tego, czy mi się to podoba, czy nie, czy ja to akceptuję, czy nie. Może ktoś z nas poczuć się dotknięty. Możemy powiedzieć, przegiałeś, pastorze, bo ja sprawę moralną traktuję bardzo mocno. Ja mówię generalnie jako społeczeństwo. My jako społeczeństwo jesteśmy odbiorcami tych słów, które w pierwszej kolejności mówi o roli wierzącego człowieka w tym społeczeństwie, ale w drugiej kolejności mówi o stanie tego społeczeństwa. A więc nie można byłoby powiedzieć, że te słowa odnoszą się tylko i wyłącznie do bezpośrednich słuchaczy, do bezpośrednich odbiorców, jakimi byli ci, którzy siedzieli i słuchali Jezusa w czasie kazania na górze. Te słowa odnoszą się do nas. Dlaczego? Doskonale wiemy, że i my w naszym chrześcijańskim, katolickim kraju cierpimy na zgniliznę moralną. I społeczeństwo nasze się rozkłada. A więc jakie zadanie ma do spełnienia każdy z nas? Jakie zadanie wierzący człowiek ma do spełnienia w tym procesie rozkładu? Wy jesteście solą ziemi, mówi Pan Jezus. Wypowiadając te słowa, Jezus sformułował największy komplement, jaki można było obdarzyć człowieka. I tutaj też możemy mieć mieszane uczucia. Co innego, gdyby Jezus powiedział, wy jesteście złotem tego świata. Wy jesteście diamentami tego świata. To daje wartość, bo można to wymierzyć konkretną wartością. Uncja jest droga, diamenty są horrendalnie drogie. A Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. Można byłoby więc zapytać, nie stać się na bardziej lotne porównanie? Bardziej zachęcające porównanie? To wcale nie jest zachęcające stwierdzenie, jesteś solą ziemi. Jaka wartość? Prawie żadna. W starożytności sól ceniona była bardzo wysoko. Grecy nazywali ją boską, a Rzymianie mówili nic bardziej użytecznego jak słońce i sól. Co jednak powoduje, że mimo wszystko możemy to porównanie odbierać w kategoriach nobilitacji, wyróżnienia, czegoś bardzo szczególnego. Kochani, chcę zwrócić uwagę na takie cztery rzeczy. Niektóre z nich będą znane. To nie będzie nic odkrywczego. Ale myślę, że może jest dobrą rzeczą, ażeby to, co jest znane, na nowo odkryć. Uświadomić sobie i przyswoić i zacząć działać w tym, co my doskonale wiemy. Czym sól była dla mieszkańców Palestyny pierwszego wieku, tym są, a na pewno powinni być, ludzie wierzący dla społeczeństwa, w którym żyją. I w czasach Pana Jezusa, tak samo jak dzisiaj, sól kojarzy się z czterema rzeczami. Pierwsza sprawa. Czystość. Sól jest minerałem czystym. Niewątpliwie jej połyskująca biel nasuwać może takie skojarzenia. W czasach Jezusa mówiono, że sól jest czymś najczystszym, ponieważ pochodzi od najczystszych rzeczy, to jest od słońca i morza. Jeżeli popatrzylibyśmy na wierzenia Greków i Rzymian, to zwrócilibyśmy uwagę, że bardzo mocnym punktem w ich kulcie ofiarniczym było składanie ofiar z soli. Oni składali Bogom ofiary z soli. Jeżeli popatrzymy na kult ofiarniczy Żydów, to możemy zauważyć, że pod koniec każdego dnia Żydzi także składali z soli Bogu ofiary. Jeżeli więc według Jezusa mamy być solą ziemi, to znaczy, że sami mamy być przykładem czystości w codziennym życiu. Nie ma miejsca na brud. Wiemy doskonale, że jedną ze współczesnych cech człowieka jest stałe obniżanie pewnych norm. I na przestrzeni lat obniżyły się normy moralne, etyczne, normy uczciwości, pilności, pracy, sumienności, rzetelności, podejścia do tego wszystkiego. Jako wierzący człowiek powinienem stawiać sobie wysokie normy, jeżeli chodzi o moje morale, o mój sposób prowadzenia się. To, co czytam, oglądam, jakim słownictwem się posługuję, to powinienem traktować bardzo poważnie. I to nie jest mi rzeczą obojętną, bo czym się karmię, tym zaśmiecam swój umysł. Co mam w swoim myśle, to zaczyna przechodzić na mój sposób nie tylko myślenia, wyrażania się, postępowania. A więc bardzo często jestem tym, który sam pozwala infekować się pewnymi bardzo śmierdzącymi i niebezpiecznymi sprawami. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał tak, wskazując na bardzo praktyczną rzecz, jaką na przykład jest słowo, to jakich słów my używamy. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy je słuchają. Jeżeli mamy do tego podejść praktycznie, jeżeli mamy zwrócić uwagę, jak ważną rolę do spełnienia ma słowo i jeżeli mamy wypowiadać tylko te słowa, które budują, które są błogosławieństwem dla innych, to spróbujmy sprawdzić samych siebie. Słowa, które wypowiadaliśmy ostatnio. Może dzisiaj rano. Czy budowały tego, który je słuchał? Jako chodzący z Panem Jezusem, należący do Niego, powinienem być kryształowo uczciwym człowiekiem. Jako wierzący człowiek mam być wzorem pilności. Mam pokazywać, że ważną, potrzebną cechą jest coraz bardziej zapomniana sumienność, rzetelność, a więc czystość. Jezus wiedział, co mówi. Jezus mówił o praktycznych rzeczach. Sól jako środek konserwujący to była druga wartość. W starożytności sól była najbardziej rozpowszechnionym środkiem konserwującym, chroniącym od zepsucia. Używano jej dla zabezpieczenia różnych substancji, szczególnie mięsa, przed psuciem się i gniciem. Niektórzy więc mogliby powiedzieć, że sól w takim razie daje zdrowie, a jej podstawowa funkcja to dawanie życia. I w tym momencie, jeżeli jest taki sposób myślenia, to jest to pewna nadinterpretacja i małe nieporozumienie. Bo przecież zbyt duże dawki soli dla organizmu mają zabójcze skutki. Nie są zalecane. Chodzi o to, że sól zabezpiecza. Działa dezynfekująco. I w Biblii mamy takie dwa przykłady, dające nam wiele do myślenia właśnie w tak rozumianym pojęciu działania soli. Prorok Ezechiel, 16 rozdział, 4 wiersz, wspomina o pewnym żydowskim zwyczaju pocierania noworodków solą. I według wszelkiego prawdopodobieństwa nie praktykowano tego ze względu na nieczystość rytualną, lecz ze względów higienicznych. Już wówczas rozumiano, że jeśli u progu życia zostałaby zaniedbana higiena, rezultatem tego mogłaby być choroba, a nawet śmierć. W drugim miejscu w Starym Testamencie Księga Sędziów 9:45 Abimelech pokonał miasto Sychem. I czytamy, że miasto zrównał z ziemią i posypał to miejsce solą. I użycie soli było symbolem, a być może i skutecznym środkiem, tylko wtedy musiałoby to być w bardzo wielkich ilościach, by ziemia pozostała nieużyteczna, nieużytkiem na przyszłość. O co więc chodzi? Jak to mogę przełożyć na współczesny język? W jakim znaczeniu mam być solą? Próbując dać odpowiedź na to pytanie w oparciu o miejsce z Księgi Sędziów, mogę powiedzieć tak. Moje postępowanie, moje życie, moje zachowanie musi cechować odkażający wpływ na życie innych ludzi. Moje słowa, moje zachowanie, moje postępowanie musi cechować odkażający, dezynfekujący wpływ na innych ludzi. Wiemy doskonale, gdy patrzymy na swoje otoczenie, na ludzi, z którymi się stykamy, że są tacy, z którymi łatwiej nam być dobrymi, z którymi łatwiej nam być porządnymi, a są tacy, pośród których jest nam bardzo łatwo obniżyć swój poziom i dostosowujemy się bardzo prosto do ich sposobu myślenia, do ich sposobu wyrażania myśli. Są tacy, którzy nas ciągną do góry i wyzwalają w nas te pokłady dobra, że dostosowujemy się do tego, by mówić dobrze, by myśleć dobrze, by postępować właściwie. A są tacy, którzy mają taką siłę, że nas ściągają na dół. I teraz możemy się zastanawiać, czy powodem jest możliwość wpływu tych ludzi, czy też przyczyna nie leży w nas. Jeżeli ja potrafię się dostosować do jednych i ekstremalnie do drugich, to znaczy, że coś w moim życiu nie jest w porządku. I nie obwiniam tych, którzy mają możliwość manipulacją moją osobą, ale raczej samego siebie powinienem obwiniać. Bo ja nie jestem w porządku, bo we mnie jest kwestia pewnej dwulicowości. Jeżeli te same usta potrafią błogosławić i te same usta potrafią przeklinać. Jeżeli te same usta potrafią wypowiadać modlitwy i potrafią mówić zupełnie inne rzeczy. Niewinien jest ten świat, na którym ja żyję, ale ja i moja umiejętność bycia kameleonem. W zależności od otoczenia przybieram takie barwy, żeby wszędzie być zaakceptowanym, dostrzeżonym, potrafi dostosować się do otoczenia. Wiemy doskonale więc, że są ludzie, w których towarzystwie jakoś łatwo, bez oznak zakłopotania, opowiadamy nie zawsze czyste, budujące historie, wobec innych natomiast jest to nie do pomyślenia. Mam być odkażającym na otoczenie. Co przez to rozumiem? Kochani, rozumiem przez to takie rzeczy, które wiążą się być może nawet na początku z wyśmianiem, ale że nie pozwolę na to, żeby w moim otoczeniu ktoś przeklinał. Nie życzę sobie, żebyś w mojej obecności przeklinał. Nie życzę sobie, żebyś w mojej obecności oplotkowywał innych ludzi. Nie życzę sobie, żebyś w mojej obecności robił takie rzeczy. Czy to aż tak wiele? To jest działanie dezynfekujące. Drodzy, ktoś wyraził to takimi słowami. Jezus powiedział nam, byśmy byli rybakami ludzi, a nie płetwonurkami. Mamy żyć w tym świecie, wydawać świadectwo, a nie mamy ukrywać się pod powierzchnią. Najlepiej byśmy się zatopili w pewną enklawę, którą stanowimy my. Społeczność niedzielna, grupa domowa, jakaś grupa osób, w której dobrze się czujemy. Najlepiej, gdyby to było możliwe, jakbyśmy zanurzyli się, przez ten brud wskoczyli do czystej wody i tam pływali. A Jezus powiedział, nie macie być płetwonurkami, tylko rybakami. A wy funkcjonujecie w tej samej wodzie, w której pływają ryby, jakie macie złowić. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że taka moja postawa nie musi odrodzić całego społeczeństwa czy jednostki. Ale może sprawić, że moje ustosunkowanie się do niewłaściwych słów, złych nawyków czy postawy doprowadzi do tego, że ludzie nabiorą umiaru w tym, co i jak mówią. Chcę przytoczyć tylko jeden mały, niepozorny przykład. Jak powiem, że to było 19 lat temu, to zabrzmi jak bajka, bo bym powiedział dawno, dawno temu. Ale to nie było ani za siedmioma górami, ani za siedmioma rzekami czy lasami. To było tu w Malince. Kiedy przed 19 laty rozpocząłem pracę w Malince, praktycznie trzeba było budować od początku grupę młodzieżową, choćby nawet. I w miarę wolnego czasu chodziłem na boisko grać w piłkę. Jeżeli są tu niektórzy starsi, którzy to pamiętają, to przyznajcie się, że byliście zgorszeni tym, przynajmniej niektórzy. Niektórzy z was mający odwagę powiedzieli mi to wprost, a niektórych opinie dochodziły do mnie gdzieś, to tak zawsze jest. Ale kiedyś odwiedzałem pewną osobę i ta osoba powiedziała mi tak. Pastorze, ja wiem, kiedy pastor jest na boisku. Pytam, skąd pani wie? Bo wtedy z boiska nie dolatuje żadne przekleństwo. Wtedy wiem, że pastor jest na boisku. Głupi może przykład. Czy jednak na pewno głupi? Moja obecność może nie zmienić ludzi. Może ich nie odrodzi, lecz może sprawić, że ich złe nawyki nie staną się tak łatwo normą dla innych, bo ja jako wierzący człowiek będę przeszkodą. bo komuś być może ciężko będzie, żeby te słowa wyszły z ust, albo jakaś gula mu tu urośnie i nie będzie w stanie tego powiedzieć, bo ja będę przeszkodą. Ty możesz być przeszkodą, ale od samego początku trzeba mówić, że się z tym nie zgadzam. Bo trudno jest na początku to akceptować, a potem dopiero zacząć mówić, nie, nie, nie, powinno być inaczej. Ja nie mówię, że jest to niemożliwe, ale bardzo trudno. Na początku może się to wiązać z tym, że nie będziesz poważnie traktowany, będziesz wyśmiewany, przykleją ci etykietkę dziwoka, ale potem twoja obecność będzie działała deprymująco na tych ludzi. I zwróć uwagę, że role się odmienią. To nie ty będziesz się czuł głupio w ich obecności. To oni w twojej obecności będą czuli się niezbyt ciekawie. Pomyślmy, w jakich sytuacjach, w jakich momentach, w czym choćby nawet w nadchodzącym tygodniu możemy zadziałać jako środek powstrzymujący przed złem, przed zepsuciem, jako środek dezynfekujący. Trzecie znaczenie. Sól dodaje smaku, jest ważną przyprawą. Dobrze wiemy, że pożywienie pozbawione soli jest mdłe i niesmaczne. Sól wydobywa smak. Oksfordski słownik języka angielskiego, jedno ze znaczeń słowa przyprawić tłumaczy nadać smak. Czyli ja jako wierzący człowiek mam nadawać smak. Niestety często uważa się, że chrześcijaństwo jest zupełnie czymś odwrotnym. Wielu uważa, że chrześcijaństwo, bycie wierzącym, pozbawia życia smaku. No bo przecież, takie są stereotypy. Jak dasz się skołować i staniesz się święty, to nie masz żadnej radości z życia. To będziesz taki smutas, taki boroczek, taki mnich współczesny, któremu nic nie wolno. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Apostoł Paweł mówił na przykład, wszystko mi wolno. Co nie znaczy hulaj duszo, piekła nie ma. Ale Paweł powiedział, nie wszystko jest pożyteczne. Jeżeli patrzymy na pewne rzeczy, choćby nawet na przykazania, które traktujemy w kategoriach nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, jako coś, co nam się nakazuje, czujemy się stłamszeni. Ale ja mam wolność, jeżeli nie muszę kraść. Wolno mi nie kraść. Nie muszę cudzołożyć. Wolny jestem. Nie muszę pić. Jestem wolny. Nie muszę mówić złych słów. Jestem wolny od tego. Mam wolność. Życie nabiera smaku. Nabiera celu i sensu. Kochani, muszę przyznać, że czasami diabłu udaje się to, żeby taki obraz zniewolenia, takiego naprawdę poważnej jakiejś sytuacji, żeby taki obraz kształtował w naszym umyśle. Muszę przyznać, patrząc na wielu wierzących ludzi, że w wielu wypadkach doskonale mu się to udaje. Życie jest trudne i coraz bardziej skomplikowane, dające nam w kość i sprawiające, że coraz częściej na nic nie mamy ochoty i mamy serdecznie wszystkiego dosyć. Wierzący w człowiek, szczególnie dzisiaj w tym zepsutym świecie, ma tak wielkie pole do działania właśnie w kontekście nadawania temu trudnemu życiu smaku. Zwracając uwagę również na tego, który jako jedyny może temu życiu nadać sens i smak. Popatrzmy, sam Pan Jezus posiadał ten smak. Przez swoją obecność podnosił innych na duchu. Oczywiście istniały odmienne opinie wśród tych, którzy nie poszli za Nim, którzy Go krytykowali. Lecz nawet oni wiedzieli, że w Jego życiu jest coś, czego nie można było wyjaśnić w naturalny sposób. A Jezus miał powody do narzekania. Każdy z nas ma powody do narzekania. Każdy z nas ma swoje kłopoty. Każdy z nas ma swoje trudności. Jezus pokazywał, jak sobie z tym wszystkim radzić. I nadawanie smaku odbieram w kontekście pokazywania, jak z Bożą pomocą mogę radzić sobie w trudnościach i kłopotach. Ktoś może powiedzieć, jeżeli patrzy na naszą postawę i słucha naszych słów zachęcenia, no tak, tobie to dobrze mówić, bo ty nie masz takich kłopotów, ale zaraz możemy zreplikować, ale mam inne i mogę ci powiedzieć, jak Bóg pomaga mi przez to przejść. Nie jak ja sam sobie pomagam, ale jak Bóg mi pomaga. Ten smak nie był udawaniem, jeżeli chodzi o Pana Jezusa. Jezus był autentyczny i to ludzie widzieli. Angielski pisarz Robert Louis Stevenson, autor m.in. książki Wyspa Skarbów i Porwany za młodu, Czytaliście niektórzy te książki? Wyspa skarbów porwanych za młodu. Zanotował kiedyś w swoim dzienniczku jako fakt niezwykły. Posłuchajcie. Byłem dzisiaj w kościele i nie odczuwam przygnębienia. Byłem dzisiaj w kościele i nie odczuwam przygnębienia. Niektórzy patrzycie na mnie takimi otwartymi oczyma, zaraz powiem, o co chodzi. Kochani, bo bardzo często, jeżeli ktoś wchodzi do kościoła, to mógłby napisać inaczej. Byłem dzisiaj w kościele i odczuwam totalne przygnębienie. Zero radości. Zero jakiegoś entuzjazmu. Tylko problem, smutek, powaga. I nic, tylko płakać i wziąć sobie lepiej 100 chusteczek higienicznych i mieć nadzieję, że nam one wystarczą. Byłem w kościele i nie odczuwam przygnębienia. Zetknąłem się z wierzącymi ludźmi i oni wpłynęli na mnie zachęcająco. A więc pokazali mi, że nawet mając problemy, można przechodzić przez to życie z głową do góry. Jakiego Boga ludzie w nas widzą? Przygnębiającego? Zgorzkniałego? Mającego stale o wszystko i do wszystkich żal i pretensje? Czy takiego, który nadaje naszemu życiu smak? Który sprawia, że odstajemy od średniej krajowej i jesteśmy jacyś inni? I ludzie patrząc na nas, obserwując nas dokładnie i naprawdę bardzo, bardzo dokładnie, podchodzą i zadają pytanie, powiedz mi, czemu jesteś inny? Masz te same problemy? Czemu jesteś inny? Czemu nie narzekasz? Czemu nawet przechodząc trudne sytuacje mówisz, będzie lepiej, nie w zasadzie i w tym znaczeniu, że sam sobie powiem, że będzie lepiej, ale oddaję to Bogu, wiem, że Pan Bóg mnie nie opuści, wiem, że mnie przez to przeprowadzi, wiem, że da mi siły, wiem, że mnie z tego wyciągnie. Czemu jesteś inny? Kochani, Jezus chce, abyśmy poprzez swoje życie dawali ludziom konkretne sygnały. Jesteśmy inni. Nie przyłączali się do takiego krajowego, już praktycznie takiej tendencji, i która wyraża się w sformułowaniu dzień bez narzekania uważaj za dzień stracony, a więc narzekamy, no bo wypada narzekać. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nasze rozmowy, myślę, że bardzo często zaczynają się od narzekania. Kiedyś zaczynały się od pogody. Jak nie było tematu do dyskusji, mówiło się o pogodzie, a teraz zaczynamy narzekać. Jak się już unarzekamy, jak już utyskujemy na wszystko, to już w ogóle nie mamy ochoty do rozmowy. Dlaczego jesteś inny? Dlaczego u ciebie nie ma narzekania, pomimo, że masz powody do tego, żeby narzekać? Bo znam cię. Wiem, że na przykład masz w rodzinie problemy, że masz ze zdrowiem problemy. Ale dlaczego jesteś inny? Bo mam kogoś, kto nadaje życiu smaku. Jezus jest dawcą smaku. I ja też swoim postępowaniem mogę być tym, który nadaje smak. Mamy więc nadawać smak. I ostatnia rzecz. Kochani, sól jest bardzo mała. A na dodatek jest wartość, jest minimalna, prawie żadna. Podobnie jak sól, wierzący człowiek może sprawiać wrażenie małego, nieznaczącego, bezsilnego w społeczeństwie. I nieraz tak jest, że czujemy się osamotnieni, na dodatek nieraz uważamy, że my tego świata i tak nie zmienimy i patrząc na to, że niewiele możemy, próbujemy tłumaczyć swój brak zaangażowania i mówimy tak po naszemu, i cóż, ja taki boroczek mogę sam zrobić. To tak nie ma sensu. To się nie uda. Cóż ja taki boroczek sam mogę zrobić? Kochani, Bóg potrzebuje takich boroczków, którzy uważają, że sam nie potrafię nic zrobić. A więc narzekajmy, że nic nie potrafimy zrobić. Tych, którzy przeklinają u nas, nie napominajmy. Tych, którzy dziadują, nie napominajmy. Bo cóż ja, boroczek, mogę zrobić? Dużo mogę zrobić. Mogę powiedzieć, że nie życzę sobie, żebyś to robił przy mnie. Że takie numery przy mnie nie przejdą. To mogę zrobić, żeby wstrząsnąć kimś, żeby ktoś mógł sobie uświadomić, że ze mną taki numer nie przejdzie. To mogę ja, boroczek, Leszek Czyż, zrobić. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kiedy Bóg zmieniał świat, czy posługiwał się zawsze większością? Czy posługiwał się mocnym wojskiem? Jeżeli popatrzylibyśmy choćby nawet na to, w jaki sposób Pan Bóg działał w życiu Gedeona w walce z Amalekitami. 25 tysięcy żołnierzy. Za dużo. Ilu zostało? 300. Jerycho. Jak zostało zdobyte? Ilością wojska? Nie. Nie siłą ani mocą waszą się to stanie. ale mocą mojego Ducha Świętego. Kochani, bardzo często jest tak, że my myślimy, że tu chodzi o realizację naszej wizji, bo na to jesteśmy za mali, za słabi i łatwo ulegamy zniechęceniu. Ale tu chodzi o realizację Bożych wizji. I do ich wypełnienia Bóg potrzebuje każdego z nas, takiego boroczka, jakim ja jestem, takiego boroczka, jakim ty jesteś w swoich oczach. Zbyt łatwo rozpaczamy nad swoją słabością, nad niemożnością większego oddziaływania nad innymi ludźmi. Nad tym, że mało osobiście znaczymy, no bo kim my tak naprawdę jesteśmy? W moich oczach jestem nikim. W Bożych oczach jestem kimś wielkim. W moich oczach, kiedy mam małe poczucie swojej wartości, mówię Panu Bogu często w twarz, albo jak nie mam odwagi, to gdzieś tam przebąkuję między słowami: Panie Boże, ja? Mnie? Ja jestem niegodny. Co ja mogę? Ale Bogu zależy na tym, abyśmy uświadomili sobie, że oddziaływanie na innych to jest Boża wizja. To jest Boży sposób działania. I w tym oddziaływaniu na innych wystarczy jedna mała drobinka, żeby nadawała smaku. Kochani, czytamy w Biblii tak. Jezus mówi, jeśli sól zwietrzeje już na koniec, to nadaje się tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. To sformułowanie wydaje się dosyć nieprzekonywujące, bo przecież sól właściwie nie traci smaku. Ale posłuchajcie, znalazłem opis tego, co miało miejsce w Palestynie, w pewnej książce. W Palestynie piece budowano zazwyczaj na dworze. Chodziło o wypalanie czegoś. Wznoszone je z kamienia. Podłoże pieca było gliniane. W celu dłuższego utrzymania ciepła pod gliniane podłoże kładziono grubą warstwę soli. Po jakimś czasie sól ulegała zniszczeniu. Wówczas zdejmowano warstwę gliny, usuwano sól, rozrzucano ją na dróżkę prowadzącą do pieca. Wyrzucano ją dlatego, że utraciła ona właściwość utrzymywania odpowiednio wysokiej temperatury. Być może to miał na myśli Pan Jezus. Być może, ja nie wiem. Być może to miał na myśli Pan Jezus, mówiąc, że jeśli sól zwietrzeje, to nadaje się tylko do podeptania przez ludzi. Kochani, w Nowym Testamencie bardzo często podkreślane jest jedno, że bezużyteczność prowadzi do zniszczenia. Masz być solą. Ja mam być solą. Jeżeli nie będziemy tego spełniać, to się nadaje do zniszczenia. To znaczy, że dadzą cię zupełnie do czegoś innego. Nie do celu, do którego zostałeś powołany, ale zupełnie do innego celu. I będą deptać ludzie, tak jak jest tu powiedziane. Mamy być solą. Jak to jest możliwe? Co pomaga nam zachować tą słoność? Pan Jezus w modlitwie do swojego Ojca powiedział tak. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ oni nie są ze świata. Jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Boże Słowo, stały kontakt z Bogiem ma moc czynienia z nas soli w tym świecie i utrzymywania w dobrej kondycji, tak żebyśmy nie zwietrzeli. Kontakt ze Słowem. Bliska społeczność z Bogiem, który każdego dnia będzie mi mówił, masz dzisiaj być solą. Wszędzie tam, gdzie będziesz. W pracy, w domu, w szkole. Masz zatrzymywać zepsucie. Masz być czystym. Masz konserwować wpływ na innych, zapobiegać zepsuciu, nie pozwalać na zepsucie otoczeniu. Masz tak jak sól nadawać dzisiaj smaku. I wreszcie pomimo swojej niepozorności czy małej wartości stanowisz w moich oczach, mówi Bóg, wielką wartość, wielkie znaczenie. I życzę każdemu z nas, żebyśmy byli taką solą wszędzie tam, gdzie jesteśmy i gdzie nadchodzącym tygodniu, który się zaczął, Pan Bóg nas postawi. Amen. Będziemy się modlić. Panie, nie oczekujesz od nas rzeczy niemożliwych. Nie każesz nam od razu nawracać świata, ale umieściłeś nas tam, gdzie jesteśmy, w środowiskach, w których funkcjonujemy. I chcesz, abyśmy tam byli taką solą, czystą, solą, która zapobiega zepsuciu, która konserwuje, która nadaje smak i która pomimo małej wartości w oczach ludzi stanowi wielką wartość w Twoich oczach. Dziękujemy, że chcesz, abyśmy byli używani przez Ciebie jako sól. Panie, spraw, aby nasze życie mogło mieć takie konserwująco błogosławiący wpływ na innych. Panie, spraw, aby inni dostrzegli, że jesteśmy inni i aby zapragnęli tej inności. Daj nam odwagę powiedzenia, że na co się nie zgadzamy, że nie życzymy sobie, żeby przy nas przeklinać albo żeby mówić sprośne rzeczy. Panie, daj nam odwagę i sam nas przekonaj, że to jest wiele radości z tym, kiedy możemy przy innych powiedzieć, powołując się na Ciebie, że nie chcemy, by to się działo w naszym, przy naszym udziale, czy w naszym otoczeniu, w naszej obecności. Dziękujemy Ci, że tylko Ty jesteś tym dawcą, tym, który nam może nadać smak. I tylko bliska relacja z Tobą, o której nam przypominasz, może być takim jedynym warunkiem, że nie ulegniemy zwietrzeniu. Dziękujemy, Duchu Święty, że z tym Słowem nas poprowadzisz do domów, że nie dasz nam spokoju. Dziękujemy, że nas tu zgromadziłeś i w Twoje ręce chcemy się powierzyć, wychodząc z tego miejsca. Prosimy Cię, Panie, o ochronę, błogosławieństwo na ten cały dzisiejszy dzień. Chcemy Cię, Panie, poprosić o błogosławieństwo dla społeczności Twojego stołu, którą chcemy razem przeżywać po nabożeństwie. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie, błogosławieństwo na tydzień, który się zaczyna. W naszych domach, we wszelkich naszych jakichś zaangażowaniach. Prosimy Cię o nasze dzieci, o wszystkich nas, jak tu jesteśmy. Uwielbiamy Cię, wywyższamy. Panie, przynosimy przed Twoje oblicze chorych. Tych, którzy mają problemy, są zasmuceni, nie potrafią sobie sami poradzić z czymś. Prosimy, aby Twoja taka kojąca obecność, Panie, aby Twoja mądrość mogła też rozświetlić ich umysły i sytuację, w której się znaleźli. Poślij nas do tych ludzi. Dziękujemy, że to wszystko możemy oddawać w Twoje ręce i tak, że możemy jeszcze do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.